mega okazje, Barbara. To trzeba brać. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład Lenovo procesor Intel za jedyne 699. Gamingowy Dell, grafika 4 giga, Intel Core i5. Teraz taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 20 listopada, jest południe. Małgorzata Maliborska-Prażnowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie kolejne zapewnienia rządu dotyczące stabilności sytuacji finansowej Polski wobec afery wokół KNF. Komisja Europejska analizuje polską odpowiedź dotyczącą ustawy o Sądzie Najwyższym i porozumienie Koalicji Obywatelskiej SLD i PSL w kolejnym sejmiku, tym razem w sejmiku województwa śląskiego. Komisja Nadzoru Finansowego pracuje. Jesteśmy w dobrej sytuacji finansowej, zapewniała w rozmowie z dziennikarzami rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Każda informacja, która mówi Polakom, że ich oszczędności są zagrożone, jest, jak Państwo mówicie, fake newsem. Pytana, czy premier ma zaufanie do szefa NBP Adama Glapińskiego, rzeczniczka rządu odpowiedziała, że zarówno premier, jak i szef NBP chcą wyjaśnienia tej sprawy od początku do końca. Przypomnijmy, tydzień temu Gazeta Wyborcza napisała o propozycji korupcyjnej, którą właściciel Getin Noble Banku Leszek Czarnecki miał otrzymać od byłego już prezesa Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego. Za przychylność KNF wobec swojego banku Czarnecki miał zatrudnić poleconego przez Chrzanowskiego prawnika z pensją wynoszącą około 40 milionów złotych. Biznesmen zgłosił sprawę prokuratorze. Wczoraj był przesłuchiwany przez prawie 12 godzin i przekazał śledczym wszystkie nośniki, na których, jak mówił prokurator Tomasz Tadla, są najważniejsze informacje, które mogą przyczynić się do rozwikłania tej sprawy. Na razie nie wiadomo, kogo jeszcze przesłucha katowicka prokuratura. Komisja Europejska analizuje wyjaśnienia z Warszawy. Dotyczą one zawieszenia ustawy o Sądzie Najwyższym. Chodzi o decyzję wiceprezes Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, która nakazała wstrzymanie nominacji kolejnych sędziów i przywrócenie do pracy tych, którzy zostali odesłani na emeryturę. Rząd w Warszawie wysłał odpowiedź wieczorem. Dziś komisja potwierdza, że ją otrzymała. Jak dowiaduje się nasza brukselska korespondentka, polski rząd uznał, że wstępna decyzja Trybunału była bezzasadna i że przekroczył on swoje kompetencje. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin, pytany rano w salonie politycznym Trójki o treść wyjaśnień, nie chciał jej ujawnić. Wysłaliśmy odpowiedź. W dobrym tonie jest dać możliwość, aby druga strona się z tą odpowiedzią zapoznała i dopiero wtedy upubliczniać w tego typu odpowiedzi. Komisja Europejska nie jest zobowiązana terminami, jeśli chodzi o analizę odpowiedzi z Warszawy. Jeśli uzna wypowiedzi te za satysfakcjonujące, wtedy zakończy wymianę informacji z Polską. Jeśli jednak oceni, że nie ma w odpowiedzi wystarczających konkretów, wtedy zwróci się do Unijnego Trybunału o nałożenie kar finansowych za niedostosowanie się do postanowienia. Ostateczne orzeczenie w sprawie tzw. środków tymczasowych poznamy prawdopodobnie jeszcze przed świętami, a dziś o 14.30 w Parlamencie Europejskim wysłuchanie publiczne na temat praworządności w Polsce. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Polskiego Stronnictwa Ludowego zawarli umowę koalicyjną w sejmiku województwa śląskiego. Ugrupowania koalicji zdobyły w 45-osobowym sejmiku 23 mandaty. Podział miejsc w przyszłym zarządzie województwa śląskiego przewiduje po 2 miejsca dla KO i SLD oraz 1 dla PSL-u. W piątek Koalicja Obywatelska, PSL i SLD zawarły porozumienie polityczne o wyłonieniu wspólnych koalicji w 9 województwach. Do tej pory sfinalizowali umowy w 3 – mazowieckim, kujawsko-pomorskim i opolskim. Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję reprywatyzacyjną w sprawie kamienic przy Skorupki 6 i stwierdziła nieważność decyzji o nieruchomości przy Alei Niepodległości 151, poinformował szef komisji Patryk Jaki. W przypadku ulicy Skorupki decyzja została przekazana prezydentowi Warszawy do ponownego rozpatrzenia. W przypadku Alei Niepodległości komisja stwierdziła nieważność decyzji w całości. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali w Krakowie 2 kolejne osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która mogła wprowadzić na rynek ponad 5,5 tony marihuany i kokainy o wartości przeszło 4 milionów euro. Zatrzymani działali na terenie Małopolski, mają związek z bojówkami pseudokibiców Krakowi. Niewykluczone są kolejne zatrzymania w tej sprawie. Dwie zatrzymane osoby inwestowały w nieruchomości pieniądze pochodzące z przestępstw. Obie zostały tymczasowo aresztowane. W tej sprawie jest już 39 podejrzanych, z czego 26 osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która zdaniem śledczych mogła działać od 2015 roku. Część osób jest też podejrzana o uprowadzenie pokrzywdzonego dla okupu. U zatrzymanych zabezpieczono m.in. broń palną, amunicję, maczety, noże oraz 100 gramów kokainy i marihuanę. Narkotyki miały być

Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, prawie 10 minut po południu. Małe i średnie firmy to ponad 90% wszystkich przedsiębiorstw działających w Polsce. Tworzą 60% naszego produktu krajowego brutto, czyli decydują w ogromnej mierze o naszym bogaceniu się. 70% wszystkich pracujących zatrudnionych jest w małych i średnich przedsiębiorstwach. To dlatego każdy rząd powinien szczególnie dbać o tę grupę, bo leży to po prostu w interesie państwa. Dlatego tak bardzo niepokojące są raporty jak ten niedawny Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Okazuje się, że wszyscy toniemy w biurokracji. W Polsce każdą firmę może skontrolować 40 różnych instytucji. To m.in. Inspekcja Handlowa, Sanitarna, Weterynaryjna, Inspekcja Ochrony, Straż Graniczna, Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Pracy, UOKiK, ZUS, Urząd Ochrony Danych i Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Na dodatek ABW, Policja i NIK, ale także Straż Gminna. Połowy nawet nie wymieniłem. Jak absurdalne mogą być kontrole, pokazuje niedawny przykład mechanika samochodowego z Bartoszyc, który po godzinach pracy, po zamknięciu kasy fiskalnej, został ubłagany niemalże o pomoc przy wymianie żarówki. Przyjął 10 zł, a sprawa okazała się prowokacją, jak pamiętamy, dzielnych dwóch pań z Urzędu Skarbowego. Urzędu, który zresztą zdobył tytuł Urząd Przyjazny Podatnikowi. Dziś pytanie, czy warunki do prowadzenia działalności gospodarczej poprawiają się, a moim gościem jest pan Jakub Bińkowski, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się. Dzień dobry, nie prezesie, to prawda, tylko analityku, ale nazwisko się zgadza. Jasne. Bardzo przepraszam, to troszkę rzeczywiście pana awansowałem, tak, ale szczerze życzę tego awansu. Jeszcze na chwilę wracając do Bartoszyc, ta sprawa ma ciąg dalszy. Policja odebrała zawiadomienie o możliwym złamaniu kodeksu. Panie jechały przecież publiczną drogą niesprawnym samochodem. Bniósł, można powiedzieć, wilk razy kilka, ponieśli wilka. Problem w tym, że prowokacja bartoszyckiego Urzędu Skarbowego jest zgodna z prawem, ale wszyscy podkreślają, że absurdalna. Dlaczego tak się dzieje? To jest brak procedur, indywidualnego podejścia? Ciężko powiedzieć, że tutaj problem akurat leży w braku procedur. No, wydaje mi się, że to jest kwestia po pierwsze indywidualnego podejścia konkretnego urzędnika, na którego zasadzie, któremu nikt nie broni tak naprawdę robienia rzeczy absurdalnych, tak jak w przypadku, no, jeśli chodzi o te reakcje w postaci tego doniesienia na policję o możliwości popełnienia przestępstwa, no to tutaj można też użyć innego przysłowia, kto mieczem wojuje, to nad mieczach ginie, tak? Mhm. Więc no, jeśli policja, tak, uzna, że panie ze skarbówki wykręciły na przykład żarówkę w samochodzie celowo, a tak prawdopodobnie było, grozi im nawet do 5000 zł grzywny. Związek przygotował raport System Kontroli Przedsiębiorców, diagnoza stanu obecnego, propozycje zmian. Zacznijmy zatem od stanu obecnego. W Polsce każdego przedsiębiorcę może skontrolować ponad 40 różnych instytucji. Ten przerost dotyczy także tych mikroprzedsiębiorców, tych maleńkich? Tak, oczywiście, że tak. Znaczy, no, tutaj nie jest powiedziane, że każdego przedsiębiorcę kontroluje w ciągu roku tych 40 instytucji, ponieważ też, jak wynika z innych danych, które były umieszczone w tej odpowiedzi na interpelację, to jest tą, na którą się powołujemy w raporcie, zaznaczono, że przeciętnie przedsiębiorca kontroluje w ciągu roku tych 5-6 różnego rodzaju instytucji, ale to, jak się okazuje, jest wystarczające, żeby skutecznie utrudnić prowadzenie działalności gospodarczej, szczególnie tym najmniejszym. Mm-hmm. Największym problemem jest ponoć niejasny zakres kompetencji tych instytucji, czyli nie wiadomo do końca, co kontroler może i jak my możemy postępować, czy tak? Tak jest, to znaczy mamy tutaj problem i to jest problem, który jest dwustronny, ponieważ z jednej strony on doprowadza do tego, że te podstawowe takie prawa przedsiębiorców, które powinny być respektowane w toku kontroli, czyli m.in. no, pewność tego, że kontroluje nas organ, który faktycznie sprawuje pieczę nad tymi kwestiami, na które się powołuje, no, nie są do końca respektowane. Natomiast po drugie, to skuteczność tych kontroli jest niższa, ponieważ odpowiedzialność za ich przebieg jest rozproszona na wiele organów. Mhm. Mamy tutaj przykłady, choćby jeśli chodzi o kontrolę w sektorze spożywczym, no to kontroli żywności może dokonywać w Polsce 5 organów, podczas gdy w większości państw jest to jeden, może dwa podmioty, dlatego no, widać tutaj, jak bardzo rozproszone są te instytucje. Czyli 5 podmiotów zajmuje się kontrolą na przykład produktów spożywczych, żywności. Tak jest. A przy czym jeszcze jest dodatkowa okoliczność, że zakres zadań tych podmiotów, tych instytucji często się pokrywa. Tak, ponieważ jak sobie spojrzymy choćby na zakres zadań o dziwo Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy, no to znajdujemy pewne elementy pokrywające się rzeczywiście. Dlatego można powiedzieć, że tutaj taka dwoistość problemu, czyli dublowanie kompetencji, zbyt duża liczba podmiotów uprawnionych do kontrolowania przedsiębiorstw, no to prowadzi do tego, że z jednej strony ta dokuczliwość kontroli jest dla przedsiębiorców w sposób nieuzasadniony wzmożona, natomiast z drugiej strony skuteczność kontroli też jest niewielka. Mam do pana prośbę troszkę bliżej mikrofonu, telefonu. Gdyby pan był łaskaw, być może będziemy pana lepiej słyszeć. Jasne. Powstała, jak wiemy, pamiętamy, Konstytucja dla biznesu. Zresztą poświęciliśmy chyba ze dwie audycje tej konstytucji, by rząd bardzo się tym chwalił, bardzo zachwycał. Elementem tej konstytucji, umownej konstytucji, jest ustawa Prawo przedsiębiorców. Przedsiębiorcy, jak wiadomo, przysługuje szereg praw. I co, z tych praw niewiele wynika? To znaczy, wydaje mi się, że nie możemy powiedzieć, że nie wynika. Po pierwsze, historia to obowiązywania tej ustawy jest cały czas krótka, a szczególnie do tej tkanki urzędniczej na poziomie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, ta wiedza dotycząca tego, co jest w tej ustawie wprost zapisane i co dotyczy przedsiębiorców, może spływać w sposób, no powiedzmy, no nie szczególnie dynamiczny. Natomiast po drugie, cały czas, no to są jednak zasady generalne, które są ujęte w prawie przedsiębiorców. One są bardzo istotne, ale też dużo zależy od dobrej woli poszczególnych urzędników i od generalnego podejścia aparatu administracyjnego do przedsiębiorców, jeśli chodzi o to, jak one będą stosowane w praktyce. Mm-hmm. Natomiast, no to też zwracam uwagę w raporcie, przepisy dotyczące kontrolowania przedsiębiorców w prawie przedsiębiorców są w zasadzie takie same, jak w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, czyli te problemy tutaj pozostały czyli aktualne. Nic nowego. Czas trwania kontroli, jakże często sprawa podnoszona przez przedsiębiorców, jest często w ustawach ograniczony. Zatem jak to jest, że organy kontrolują firmę w zasadzie tak długo, jak chcą? Tak, ponieważ my mamy, tak jak wspomniałem, i ustawę o swobodzie działalności, i teraz w nowym prawie przedsiębiorców są określone maksymalne terminy, maksymalny czas trwania kontroli przedsiębiorcy. Natomiast po pierwsze, on odnosi się do kontroli przeprowadzanych przez pojedynczy urząd, czyli jeden podmiot nie może kontrolować przedsiębiorcy dłużej niż jest to zapisane w ustawie. Natomiast po drugie, od tych regulacji przewidziano mnóstwo wyjątków, które odnoszą się do w zasadzie większości kontroli przeprowadzanych. To są te zapisy, które często brzmią w uzasadnionych przypadkach, tak? Tak, albo w przypadkach uzasadnionego podejrzenia popełnienia jakiegoś tam wykroczenia skarbowego na przykład, tak? No to możemy wykazywać, że mieliśmy uzasadnione podejrzenie takie. No, lekarze mawiają, że nie ma zdrowych, są tylko nieprzebadani, zatem może kontrolerzy wychodzą z założenia, że nieprawidłowości z pewnością są, a wykrycie ich to tylko jest kwestia czasu. Znaczy, no, pytanie, czy to jest uprawnione i odpowiednie podejście aparatu skarbowego, no ponieważ i nie tylko skarbowego, ponieważ niejednokrotnie słyszeliśmy, że zmienia się podejście państwa do przedsiębiorców, że państwo wychodzi z założenia, że przedsiębiorcy są uczciwi i prowadzą swój biznes zgodnie z przepisami. Więc teraz takie dokonywanie takiej kontroli na zasadzie na pewno coś tam się dzieje nie tak i mi to wykryjemy jest, wydaje się, niezgodne z tymi deklaracjami. Nieprecyzyjne przepisy dotyczące kontrolujących, no to jak wskazują specjaliści, pole do popisu do tak zwanej uznaniowości. A ta uznaniowość to z kolei pole do popisu dla korupcji. Może w konstrukcji różnych przepisów czasami słuchacze mają takie podejrzenia. Właśnie o to chodzi. Urzędnik może, ale nie musi. Ja nie chciałbym tutaj wychodzić zbyt daleko w takich przypuszczeniach, natomiast no, z pewnością tutaj zakres tej swobody urzędników no, jest dosyć duży i w zasadzie no, czasem używamy takiego sformułowania, że niektóre te urzędy są wyjęte tak jakby spoza jakiejkolwiek kontroli i mówiąc kolokwialnie robią co chcą. No, mieliśmy tutaj właśnie przykład tych pań z Urzędu Skarbowego w Bartoszycach, gdzie no, rzeczywiście no, jest to ewidentne działanie jakieś samowolne urzędników, jest to, wydaje się, że no jednak nadwyrężenie tych zasad, które są określone w prawie przedsiębiorców. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Jakub Bińkowski, analityk Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, jest moim gościem. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl przeciw @polskieradio.pl. To już 20 minut po południu. Czekamy na państwa telefony, czekamy na listy. Pan Sławomir, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Ja przypomnę panie Sławomirze pytanie, czy warunki do prowadzenia działalności gospodarczej poprawiają się u nas? Panie Kubo, ja pracuję w firmie 10-osobowej. Dla mnie, mi się wydaje, że warunki się cały czas pogarszają. Przykładem jest na przykład prowadzenie dla małych firm, nawet jednoosobowej JPK, na przykład VAT, wysyłka tego wszystkiego JPK. osoba, która tego na przykład fizyczna nie umie, musi iść do księgowej. Dochody takiej firmy małej są nieduże, koszty pochłaniają księgową, jeszcze inne akcesoria komputerowe, oprogramowanie trzeba kupić. Następna sprawa, jeżeli pan w czasie nie uda się panu wysłać deklaracji do ZUS-u, na przykład do 15 DRA, tych wszystkich RCA, musi pan się zgłosić do prezesa takiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i napisać prośbę, czy może pan raz złożyć w wersji papierowej. No przecież to jest parodia. Takie firmy małe do 10 osób, to powinno zawieść, tak było kiedyś, deklaracje wydrukowane, przyjmują, podbijają, przyjmują, opieczętują i już jest po temacie. Roman Kluska, członek kapituły przyznającej nagrodę gospodarczą prezydenta, wypowiedział się dla dziennika Gazety Prawnej i powiedział m.in. w Polsce konieczne jest wprowadzenie innego podejścia do małych, średnich firm. Początkujący przedsiębiorca nie jest w stanie sprostać od razu wszystkim regulacjom, spełnić wszystkie administracyjne wymogi. Jak on ma się rozwijać, jeśli zaraz od początku kontrola goni kontrolę? 7 trójek na początku 22. Pan Robert. Panie Robercie, witam. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, witam pana. Słuchaczy. Ja mam taki żywy przykład z naszej firmy transportowej. Wpadła sobie pani na kontrolę, nawet już kiedyś panu redaktorowi opowiadałem, wpadła na kontrolę czasu pracy pracowników i dołożyła nam 15 tysięcy złotych. Skończyło się na tym, że auto jest na sprzedaż, pracownik porzucił pracę, uciekł nam, same kłopoty, gdzieś poszedł do Niemca pracować, nie zarabiamy, a średnio na samym paliwie wydawaliśmy na jedno auto 30 tysięcy złotych, bo jeździło za granicą, więc gratuluję tej pani, ponieważ złamała tyle przepisów, że już nie chcieliśmy walczyć z urzędem, bo to szkoda czasu naszego, bo nawet nie sprawdziła, czy to była ta karta kierowcy, czy rzeczywiście przekroczył ten czas. Po prostu no, kompletnie nieprzygotowana do zajęć, ale 15 tysięcy poszło. Więc państwo straciło miesięcznie, jak policzyliśmy, około 20 tysięcy na podatkach, więc gratulujemy panu Morawieckiemu. Bzdury opowiada o tej konstytucji i po prostu niech sobie ją sam postulują. Panie Grzegorzu, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry panu. Kłaniam się. Proszę pana, ja prowadzę taką bardzo malutką kwiaciarnię od niedawna, bo dopiero od 7 miesięcy. I w przeciągu tych 7 miesięcy już miałem 3 kontrole z kontrolowanego zakupu, że tak powiem, z Urzędu Skarbowego. Ja dostałem dotację z Urzędu Pracy. Jak to się odbywa w praktyce? Przychodzi, panu mówię. Przychodzi tak. Klientka i prosi o co? Naprawdę drobną rzecz. Ja dostałem dotację z Urzędu Pracy na aktywizację zawodową. I wykorzystałem te pieniążki między innymi na zakup kasy fiskalnej, której jeszcze nie musiałem posiadać, prawda? Bo dochodów jeszcze nie było określonych, ale myślę, kupię sobie kasę, będę ćwiczył, będę się wprawiał w tym. Tak. Panie przychodzą zazwyczaj rano, kupują rzecz za drobną kwotę. Pani kupiła taki wianuszek z wikliny za złotówkę, płacąc 100-złotowym banknotem, co też do szewskiej pasji doprowadza. No ale dobrze, no wydałem resztę. No tak. Panie wyszły, po chwili wróciły i okazują legitymację z Urzędu Skarbowego, że dlaczego ja nie wydałem paragonu. Ja mówię, ja pani mogę wydać paragon, nie ma dla mnie najmniejszego problemu, ale proszę pana, to już za późno. Ja mówię, dobrze, ale proszę się uspokoić. Wydrukowałem ten paragon i na paragonie na samym dole był napis paragon niefiskalny, ponieważ to była kasa jeszcze nie zafiskalizowana, ja ją po prostu Jaki był finał tej sprawy, panie Robercie? Grzegorz. Panie Grzegorzu, przepraszam, tak. Panie po prostu zniesmaczone sprawdziły mi całą dokumentację odnośnie ewidencji przychodu, bo ja byłem wtedy na ryczałcie. Znaczy do tej pory jestem na ryczałcie. Czyli okazało się, że jeszcze nie jest pan zobowiązany do wystawienia paragonu fiskalnego. Profesor Elżbieta Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Małe przedsiębiorstwa, mikroprzedsiębiorstwa, także po części średnie przedsiębiorstwa, to są przedsiębiorstwa, które mają najtrudniej, dlatego że zgodnie z powiedzeniem duży może więcej, duży sobie łatwiej radzi ze złożonością tego świata, ze złożonością przepisów, regulacji prawnych. Wszystkie kraje mądre, które mają sukcesy gospodarcze, dbają o sektor małych i średnich przedsiębiorstw, a także mikroprzedsiębiorstw. Dbają o ten sektor dlatego, żeby stanowiło to przeciwwagę dla wielkich, ponadnarodowych korporacji. Dbają po to, żeby na tej biznesowej łączce kwitły różne kwiaty. bo wtedy to sprzyja i konkurencyjności, i lepszym odpowiedziom na zapotrzebowanie ludzi. Te wielkie przedsiębiorstwa mają tendencję do oligopolistycznych postaw, czyli do narzucania nam różnego rodzaju produktów, zachowań i tak dalej, wymuszania czasami zupełnie niechcianych zakupów w sposób uczciwy lub nieuczciwy, różnie to jest. Dotychczas w Polsce warunki dla funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw nie były korzystne. Dba się o to teraz i próbuje się różnego rodzaju rozwiązania nowe wprowadzić, ale wciąż ich jest za mało. 25 minut po południu. Dziś pytanie, czy warunki do prowadzenia działalności gospodarczej poprawiają się, zdaniem pana Wojtka, z roku na rok jest coraz gorzej, obcinają możliwość odliczania zakupów rzeczy niezbędnych do prowadzenia działalności. Co roku zmienia się stawka podatku ZUS, do tego ingerowanie Urzędu Skarbowego w zakupy firm, jakby to urząd wiedział, co jest niezbędne do prowadzenia firmy. Szkoda słów, komentuje pan Wojciech. Pan Jan na antenie, witam pana. Dzień dobry, halo. Witam, panie redaktorze. Witam. Bardzo miło, zresztą w ostatnim czasie udało mi się już po raz trzeci dodzwonić ku mojemu zaskoczeniu, ale ja dzwonię w innej sprawie, bo Urząd Skarbowy, myślę, że patrząc pod kątem, że ja prowadzę działalność gospodarczą niewielką wprawdzie, ale już prawie 40 lat, uważam, że zmienia się generalnie na plus i to bardziej zależy od osób niż od przepisów, bo nie dalej jak dzisiaj miałem sytuację, że pani z Urzędu Skarbowego zadzwoniła, że był błąd w deklaracji. I proszę o poprawienie. Proszę sobie wypełnić i tak dalej. I całe formalności, pod warunkiem, że dzisiaj to po południu zrobię przez internet, kończą jakby procedurę. Temat. Ale mam coraz gorsze doświadczenia związane, tu było wspomniane odnośnie ZUS-u, bo w Urzędzie Skarbowym pan wszystko wie, może się pan wszystkiego dowiedzieć na bieżąco, czy ma pan zaległość, czy nie, czy dokumenty są złożone zgodnie ze wszystkimi przepisami. Natomiast w ZUS-ie nie ma żadnej możliwości sprawdzenia, czy pan nie zalega, czy pan zalega, czy pan ma nadpłatę, czy pan nie ma tej nadpłaty, jakie były okresy składkowe, jakie nie składkowe. A nie wydają zaświadczenia o niezaleganiu od ręki? Nie, broń Boże. Czekam, nie daj, już trzeci tydzień czekam na odpowiedź z ZUS-u i nie to o niezaleganiu, tylko potrzebuję zaświadczenia o stanie konta, ponieważ mam spór z ZUS-em ze względu na wprowadzenie też nieszczęsnych elektronicznych zwolnień, którymi się tak wszyscy chwalą, że to taki ogromny sukces. Natomiast dziura polega na tym, że jest prowadzę działalność jednoosobową i w przepisach osoby, które prowadzą taką działalność, nie dostają od lekarza kopii tego zwolnienia. A śmieszność w sytuacji polega na tym, że byłem w piątek, a lekarz prowadził zwolnienie od poniedziałku, czyli powstała mi zaległość. Nie zapłacono mi za zwolnienie z tytułu zaległości, tam powiedzmy 100 zł i tak dalej. Pan Dariusz napisał, bardzo panu dziękuję. Kontrole nie są moim zdaniem największym problemem. Ważniejsze jest niepewne wciąż zmieniające się otoczenie prawne, także ekonomiczne. Jak można planować biznes, kiedy prawo zmienia się 3 razy dziennie, a prąd z dnia na dzień drożeje? Panie Ryszardzie, jeszcze pan. Witam pana. Dzień dobry. Halo? Witam serdecznie, pozdrawiam z Kalwarii Zebrzydowskiej. Proszę pana, warunki prowadzenia działalności gospodarczej zależą od prawa stanowiącego przez naszych rządzących. Więc jak jest coraz gorsze prawo, to jest coraz trudniej prowadzić działalność gospodarczą. Proszę pana, czemu jest taka masa przepisów? Czemu PiS, który tak się chwalił, że będzie dbał o wszystkich, dlaczego nie zaczął od prawa podatkowego? Napisać prawo podatkowe na jednej stronie A4 i wystarczy, nie trzeba interpretacji, żadnych wymysłów. A co do urzędników, wie pan, mi się wydaje, że przeoczymy trochę na tych urzędników, ale niech pan powie, jaki urzędnik ma interes łagodnie traktować Iksińskiego, skoro ma przykaz od góry, czyli z ministerstwa to wszystko idzie, jak ma być, jakie mają być efekty I musi mieć wyniki. Pan Michał napisał, nasza polska narodowa gra polega na tym, że jedna połowa Polaków próbuje zrobić coś sensownego, a druga robi wszystko, aby tej pierwszej podstawić nogę. No i tak się u nas to kręci, konkluduje słuchacz pan Dariusz. Panie Dariuszu, halo? Panie Dariuszu! A może pan... Halo, dzień dobry, panie Kuba. Dzień dobry, Mariusz. Witam serdecznie, witam wszystkich słuchaczy. Pan Mariusz, przepraszam, to ja źle zapisałem, słucham pana. Tak, tak, nic nie szkodzi. Mój przedmówca już troszkę zaczął ten temat. Ja chciałem, panie Kubo, zwrócić uwagę na pewien fakt, pewnego problemu systemowego. Tu bym nie obwinił do końca urzędników, jako przedsiębiorca, wystąpię jako tym samym adwokat diabła może, by się tak wydawało. Chciałem zwrócić uwagę na pewien systemowy problem, na który z kolei mi zwrócił uwagę mój wieloletni przyjaciel, pracownik notabene UKS-u, nie będę tutaj nawiązywał którego, gdzie w Polsce, ale to się opiera o pewne naciski z góry ze strony Ministerstwa Finansów na poszczególnych naczelników urzędów, UKS-ów. Proponowałbym kiedyś, jeśli pan się skontaktuje z nich, żeby zaprzeczył temu, co teraz mówię. Te naciski idą od góry, szczególnie w okresach, kiedy wymuszane są pewne wyniki premiowe i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę, one często pojawiają się w okresach przedświątecznych. Wypracowanie pewnych wyników da nam potem jakąś premię. Skutek tego jest między innymi taki, jak z tą z tym przypadkiem tej żarówki. Tylko metoda postępowania takich, powiedzmy, ludzkich urzędników UKS polega na tym, że wydają wówczas o każdą duperelę możliwie minimalne mandaty, jak najniższej półki, w ten sposób, żeby przedsiębiorcom nie opłacało się tutaj ingerować. On przyklepie tą sprawę, to będzie 200 zł przykładowo. Taki system był rok temu, funkcjonował, był powszechnie stosowany w większości UKS-ów. Jest to pewna metoda, bo przecież w skali kraju te dochody do budżetu będą znaczne. Pan Paweł jeszcze. Panie Pawle, krótko witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Pracownik Urzędu Skarbowego i 14 lat z kontroli. Chciałbym tak powiedzieć, żeby miał teraz odwagę ktoś z ministerstwa, zaprzeczysz moim słowom i pewnie setki tych słuchaczy, którzy też to reprezentują. Mówi się, że jesteśmy przyjaźni, że staramy się być przyjaźni w sensie ludzkim. Tak. Ale wytyczne, które dostajemy, zaprzeczają wszystkim. O tym nikt nie mówi, że ma być bezwzględne karanie. Czyli wytyczne, panie Pawle, wykluczają ludzkość, tak? To znaczy ludzkość jak najbardziej, ale wie pan co, mają być wpływy, mają być mandaty, mają być ściągalność i teraz są branże. To lekarze, trzeba kazać. A pan jako kontroler, panie Pawle, jest z tego jakoś rozliczany albo to znaczy, premiowany? My z tego nic nie mamy, aczkolwiek wiadomo, że urząd się rozlicza, skaże, tak jak pan powiedział wcześniej. My jak nakładaliśmy mandaty, mieliśmy niepisaną zasadę, dajemy najniższą. Chyba, że ktoś naprawdę ewidentnie robi coś z premedytacją, tak. Tak, na zasadzie sprzedaje sprzęt za 3000 zł, no to trudno, żeby go karać mandatem, albo na przykład w ciągu 6 miesięcy już 8 czy 9 raz złapany, to trudno tu mówić o przypadkowości. Tak. Ale są wytyczne ministerialne i z skarbowych, to Krajowa Administracja teraz skarbowych, i są teraz tak samo końce roku na ściągalność, na karanie ze względu na JPK i wierzytelności. O tym nikt nie ma odwagi powiedzieć z ministerstwa, tylko się później zrobić tych pań kozów ofiarnych, które tak naprawdę wykonywały polecenia przełożonych i ich przełożonych. I tylko tyle. Tylko to jest systemowy problem, a nie pań czy panów w każdej administracji, bardzo, czy skarbowej, czy bardzo panu dziękuję za telefon. Pozdrawiam 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw@polskieradio.pl. Dziś pytanie, czy warunki do prowadzenia działalności gospodarczej poprawiają się. Polecam stronę internetową Tam Sonda. Tymczasem Bohdan Wyżnikiewicz, Instytut Prognoz Analiz Gospodarczych. Pamiętajmy, że wiele regulacji, którym przedsiębiorcy podlegają, jest kierowanych głównie do dużych przedsiębiorstw, ale obejmują również mniejsze. Z tego powodu jest między innymi hamowany wzrost tych małych przedsiębiorstw. Takim przykładem może być fakt, że kategoryzuje się przedsiębiorstwa według wielkości. Jeżeli jest więcej niż 50 osób, to wtedy trzeba na przykład mieć specjalistę od BHP, czy innego rodzaju narzucone są obowiązki. To często wstrzymuje przedsiębiorstwa przed powiększaniem rozmiarów działalności, zatrudnianiem więcej ludzi. Znam wiele przypadków, że przedsiębiorstwa się zatrzymują przy zatrudnieniu ponad 40 osób. To jest jeden z przykładów różnych obciążeń biurokratycznych, które są utrapieniem przedsiębiorstw. Wprowadza się w Polsce i skądinąd słusznie różnego rodzaju regulacje mające na celu walkę z wyłudzaniem podatku VAT, czy wręcz niepłaceniem tego podatku. Tyle, że jest to uciążliwa biurokracja, która zabiera czas drobniejszym przedsiębiorstwom, które po prostu muszą poświęcić czas pracowników, zapłacić im za to, ale nie mają z tego tytułu bezpośrednich korzyści. 27 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Witam pana, panie rzeczniku, kłaniam się. Witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy programu trzeciego. Od kilku miesięcy jest pan rzecznikiem małych, średnich przedsiębiorców. Raz miałem już przyjemność spotkać pana na antenie. Powołano pana na 6-letnią kadencję, ale te kilka miesięcy to moim zdaniem wystarczający czas, by się zniechęcić i rzucić to wszystko, jak to się ładnie mówi, w diabły. A pan ciągle optymistyczny, pełen animuszu? Nie zniechęcam się, dlatego że mam pewne narzędzia do reakcji właśnie na takie przypadki, o których mówią słuchacze, i zamierzam z nich korzystać. Właśnie ten przypadek z Bartoszyc jest bardzo dobrym przykładem na temat, jak można nie realizować konstytucji biznesu. No, pani naczelnik tam udowodniła to w sposób rażący. I te głosy, które żeśmy słyszeli, jeśli chodzi o urzędników skarbowych, ja wiem, że zawsze fajnie i łatwo powiedzieć, że no są wytyczne z Ministerstwa Finansów o tym, żeby ściągać podatki, no bo to jest naturalne, że Ministerstwo Finansów do tego jest. Ale jeżeli są wytyczne, żeby ściągać podatki, to bardzo często, nie mówię o tym panu, który dzwonił, bo on pewnie wykonuje tą funkcję swoją zupełnie inaczej, ale bardzo często ci urzędnicy, którzy mają rzeczywiście nacisk na ściągalność, nie idą tam, gdzie jest trudno, czyli na przykład do dużej firmy, korporacji. Gdzie trzeba się napracować, tak. Nie, tam się wchodzi i mówi, że się jest na kontrolę. Proces kontroli jest długi, tak. No to tak, to prezes wysyła tam czterech prawników. Tak, no a, i tu, oni, a tu się... A tu jest szybki, tam, szybki, łatwy efekt. A dokładnie, no 500 zł mandat, proszę bardzo, mimo że zupełnie była zasada proporcjonalności złamana, no bo w zasadzie sąd tą zasadę przyjął, bo stwierdził winę, ale odstąpił od ukarania. Tak. A pani naczelnik, zamiast się ucieszyć, że jest taki wyrok, założyła sądu, apelację, tak. Oczywiście. Potem się z tego, wycofała. Ciekawe. Tak, i teraz co, mówię o tych swoich narzędziach, więc ja zamierzam wystąpić właśnie o, już przygotowujemy pismo, ukaranie pani naczelnik za rażące złamanie zasad konstytucji biznesu. Zobaczymy, jak zareagują przełożeni, czy będzie to sygnał dla innych urzędników, że konstytucji biznesu należy przestrzegać. Czasy się zmieniają, idą pewne też uproszczenia, jeśli chodzi o obowiązki przedsiębiorców wobec państwa. Tutaj sprawiedliwie trzeba to przyznać. Dużo już różnych spraw można załatwić przez internet. Urzędnicy mają w prawie tak zapisane, że jeżeli kogoś przedsiębiorcy wzywają, ma być to najmniej uciążliwe. Są uproszczenia zamiast zaświadczeń, są oświadczenia. To z jednej strony, panie rzeczniku. Mamy uproszczenia, ale dalej ta mentalność wśród urzędników, części urzędników istnieje, że po prostu szukać tam, gdzie łatwo, a przedsiębiorców traktować jak złodziei. Wspomniał pan o prawie budowlanym, to mam taki przykład. Powiadowy inspektor nadzoru budowlanego w Łodzi nie udziela pozwolenia na użytkowanie nowych mieszkań bez elementów białego montażu, takich jak zlewozmywak czy muszla klozetowa. Nie ma podstaw prawnych. Dlaczego? No bo tak. Zastanawiam się, co inspektora obchodzi brak zlewu w mojej kuchni. Ale z drugiej strony, jeśli pan pozwoli, teoretycznie czas kontroli jest w wielu przypadkach ograniczony. Praktycznie jednak jest nieograniczony. Żeby nie być gołosłownym, sięgnijmy po ustawę na przykład o Krajowej Administracji Skarbowej. Przy okazji ta administracja ma kosmiczne uprawnienia. Między innymi może sprawdzać, przeszukiwać między innymi mieszkanie kontrolowanego i to bez uprzedniej zgody prokuratury. Otóż są tam przepisy gwarantujące, że kontrola nie trwa dłużej niż 3 miesiące, ale w uzasadnionych przypadkach można ją przedłużyć. I tak jest, ten kazus uzasadnionych przypadków powtarza się w wielu ustawach, dotyczy bardzo wielu instytucji. Tak musi być? To niestety jest przypadłość polskiego prawa i muszę z przykrością stwierdzić, że dotyczy też ustawy Konstytucja Biznesu i Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jak się czyta, to rzecznik ma duże uprawnienia, ale w przypadku takim i takim, no te uprawnienia już wygasają. No, pytanie... Niestety to jest taka asekuracja cały czas polityków, że no chcą jakby być bardziej święci od papieża, no i wyprzedzać jakby to działanie tego potencjalnego przestępcy, który w tym momencie będzie tam chował te dokumenty, czy też wyprzedawał swój majątek. No całe szczęście, że te wyjątki nie są nadużywane. Ja wiem, że one, jeśli dotyczą konkretnego przedsiębiorcy, to bardzo bolą, ale no gdyby rzeczywiście zastosować, państwo stosowało zasadę tych 40 instytucji kontrolnych, które nachodzą przedsiębiorców, to przecież by się sparaliżowała gospodarka. No pytanie, i tak nie jest, całe pytanie, pytanie za 10 punktów, pod warunkiem, że gra pan dalej, ale słyszę, że pan gra. Kto decyduje, kto decyduje o tym, który przypadek jest uzasadniony? A. Urzędnik, B. Sąd, C. Nikt nie decyduje, bo nikt nad tym nie panuje. Tu panu podpowiem, że w zasadzie dwie odpowiedzi są poprawne. Niejasne przepisy są bolączką wielu przedsiębiorców. Zresztą wynika to także z dzisiejszych listów. Różne w związku z tym są interpretacje, o czym mówimy od lat, przepisów skarbowych. Mamy szansę na taką jednolitość, że tę samą odpowiedź otrzyma przedsiębiorca w Zabrzu i w Gdańsku? Mamy, ponieważ mam takie uprawnienie, że jeżeli będzie rozbieżność w wyrokach sądów, czy też w postępowaniach administracyjnych, ja mogę jako rzecznik zwrócić się o objaśnienie prawne do sądu lub też do ministerstwa i już z tego korzystam. Już kilka takich wyjaśnień zostało złożonych. Niedługo te sytuacje takie właśnie na pograniczu będą wyjaśnione i to będzie już administracja musiała się kierować tym objaśnieniem prawnym, nie będzie mogła dokonywać sobie wolontarystycznych jakichś interpretacji. Jeśli pan pozwoli, za kilka minut wrócimy do rozmowy. Adam Abramowicz, rzecznik małych, średnich przedsiębiorców, jest naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie rzeczniku. 20 Dziękuję. Minut do 13.07, trójek na początku 22. Czy warunki do prowadzenia działalności gospodarczej poprawiają się? Pan Tomasz, panie Tomaszu? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Prowadzę swoją firmę od 30 paru lat, więc przeżyłem paskudną komunę, przeżyłem paskudnych urzędników komunistycznych. Spotkałem wielu bardzo złych ludzi, ewidentnie z natury złośliwych. I teraz to, co się dzieje, jest coraz gorzej. Dam prosty przykład. Dawniej spędzałem nad papierami, powiedzmy, jeden dzień w miesiącu, tak na serio, a czasami w rozliczeniach kwartalnych raz na kwartał przez jeden dzień. W tej chwili co miesiąc w ciągu 20 dni pracujących musimy poświęcić około jednego dnia na debilne sprawy papierowe, fakturowe. Tracimy około 5% czasu co najmniej z naszego czasu pracy na robienie rzeczy zupełnie niepotrzebnych. Skala biurokracji tylko narasta. Jeżeli nie uderzy asteroid w ziemię i nie wybije 95% ludzkości, prawdopodobnie nie zahamujemy tego szaleństwa biurokracji, oczywiście skomputeryzowanej, ale to nic nie daje. Już nie mówiąc o tym, że do niedawna nie musiałem płacić biuru księgowemu, w tej chwili co miesiąc płacę 450-500 zł na opłatę na księgowych i pytanie, czy skarbówka będzie nam oddawała te pieniądze, które płacimy. My musimy wydać w tej chwili około 1,5 tysiąca do 2 tysięcy euro, niektórzy mali przedsiębiorcy w skali roku, na księgowych. Kto nam odda te pieniądze? Nikt. Od razu odpowiem. Pan Piotr. Panie Piotrze, halo. Tak, jestem. Dzień jestem. Dobry, witam pana, słucham. Dzień dobry. Ja prowadziłem działalność gospodarczą przez ponad 20 lat. I przez ten okres czasu nigdy nie miałem kontroli skarbowej z urzędu. Aha. Natomiast moi przyjaciele, znajomi mieli tych kontroli, praktycznie były okresy, że co miesiąc. I chciałbym się dowiedzieć, z jakiego klucza, czy to jest na zasadzie donosu, czy to jest na zasadzie jakiegoś algorytmu, urząd skarbowy wybiera się do określonych przedsiębiorców. Co więcej, przeważnie mali przedsiębiorcy, jednoosobowe działalności gospodarcze, tacy, którzy zarabiają na życie, na siebie, na rodzinę, okazuje się, że są chyba najłatwiejszą formą kontroli i oni nie mają za bardzo możliwości uniknięcia tego. I moje pytanie drugie, jak to jest możliwe, że moja żona, prowadząc działalność gospodarczą, nie może mnie zatrudnić jako normalnego pracownika, tylko musiałaby płacić ode mnie ZUS jako przedsiębiorcy. To się ma zmienić, panie Piotrze. Z tego, co pamiętam, to będą pańskie koszty. Musiałbym dokładnie sprawdzić, od kiedy te przepisy. Pan Marek tymczasem napisał, jeśli dla przedsiębiorców problemem jest wysyłanie dokumentów do urzędu drogą elektroniczną, co zajmuje kilka minut, a wolą pójść do urzędu, stać w kolejce, co zajmuje kilka godzin, to jak można ich pytać o poprawę? Ja mam firmę od 2 lat, jakoś nie mam problemów z liczeniem podatków, VAT-u, załatwieniem spraw z urzędami. Pan Paweł, panie Pawle, witam. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Proszę, proszę pana, ja również jestem takim małym przedsiębiorcą i też przeżywam tą gehennę, ale nie o tym chciałbym w sumie powiedzieć. Chciałbym troszeczkę o czymś innym powiedzieć. Moja żona pracowała w urzędzie skarbowym. Mhm. I ja bym zaproponował taką audycję, żeby pan spróbował przy innej okazji, jako pomysł, żeby pan prześledził albo podpytał, ile osób w urzędach skarbowych, które tam pracują albo pracowały, leczy się psychiatrycznie. A ma pan, rozumiem, takie wiadomości, takie obserwacje, tak? Obserwacje. Podpowiadam na przyszłość temat takiej audycji. Bo dzwoniła osoba, pan dzwonił, który pracował w skarbówce, ale ja też obserwowałem osoby, które tam pracowały i po prostu przy tej podejściu, który idzie z góry, osoby nie wytrzymują tam. Rozumiem. Dopóki ktoś napisał prosty sprzedawca, nie będzie w stanie zrozumieć przepisów prawa podatkowego, nie będzie dobrze. Pan Roman jeszcze. Panie Romanie, halo? No, witam serdecznie. Witam panie Kubo, pozdrawiam radio słuchaczy Trójki. Ja mam dwie sprawy do pana. Pierwsza, no, dowód na to, że nieznajomość przepisów szkodzi. Ja uruchamiałem moją firmę w maju i spotkałem się z takim, no, z takim faktem, że w momencie, kiedy złożyłem do Urzędu Skarbowego w ATR, że chcę być płatnikiem podatku VAT, w tym momencie przyjęto oczywiście jak najbardziej ode mnie ten formularz, po czym ruszyły pierwsze zakupy na firmie. No były w firmie, były to zestawy komputerowe, skanery, no drukarki. Tak, standard. Przyjechała kontrola do mnie chyba po 3 tygodniach, kiedy pierwsze zakupy już były na oględziny miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. No i w czasie tej kontroli dowiedziałem się, że wszelkie zakupy, które zostały poczynione do tej pory, do momentu ich odwiedzin, nie mogę od tego odliczyć podatku VAT. Dlatego, że dopiero po skontrolowaniu, że to nie jest firma, kolokwialnie, że to nie jest firma krzak, dopiero w tym momencie wciągnięto mnie na listę płatników podatku VAT. To jest pierwsza sprawa, którą chciałem zasygnalizować. Natomiast druga, no moja firma to jest firma transportowa. Ja mam w tej chwili, już uruchomiłem 4 autka. I panie Kubo, miesięcznie wystawiam około 30-35 faktur, tak to mniej więcej wygląda. Proszę wyobrazić, że około 30% zapłat, który wchodzi na moje konto, automatycznie zostaje przeksięgowany w VAT na konto pomocnicze. I są to pieniądze, z których będę mógł korzystać dopiero wtedy, kiedy będę z mojej dokumentacji będę już musiał odprowadzić VAT do Urzędu Skarbowego. Natomiast do tego momentu te pieniądze są nie do ruszenia. No, jak pan to raz. Sprawę, a dwa, panie Romanie, urząd ma bodajże 60 dni na zwrot. Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion. W dalszym ciągu założenie firmy wiąże się z jakąś papierologią, ale ona jest rzeczywiście coraz mniejsza. Jeżeli chodzi o opodatkowanie, to ostatnio rząd dla tych bardzo małych firm wprowadził odpowiednie regulacje zmniejszające opodatkowanie, ale dotyczy to rzeczywiście bardzo niewielu firm. Generalnie można powiedzieć, że wszystko zależy od tego, co bierzemy pod uwagę, jeżeli mówimy o małych i średnich przedsiębiorstwach. Średnich to wiadomo, a jeżeli chodzi o małe, to bardzo dużo wśród tych małych przedsiębiorstw jest po prostu ludzi samozatrudnionych. No i tu jest pytanie, czy oni byliby pchnięci na samozatrudnienie przez swoje firmy, czy rzeczywiście są samozatrudnionymi jednoosobowymi firmami, które prowadzą działanie. Także to nie jest obraz jednolity. W tej chwili działanie mniejszych firm jest obciążone dużymi problemami związanymi przede wszystkim z rosnącymi kosztami pracy i trudnością z pozyskaniem pracownika, to jest najważniejszy problem. B, ze wzrostem cen materiałów, bo one rzeczywiście bardzo szybko rosną. I D, to w przyszłym roku zobaczymy, z bardzo dużym wzrostem kosztu energii. Te wszystkie elementy w większej firmie, dużej firmie stosunkowo niewiele szkodzą, mimo wszystko niewiele. Dla małych firm mogą być zabójcze. Pan Waldemar komentuje, by działalność prowadzę od 89 roku. Początkowo moje powinności wobec urzędów były proste, intuicyjne. Dziś drżę na myśl, że osoba zajmująca się dokumentami administracyjnymi pójdzie na przykład na zwolnienie lekarskie. Po prostu nie jestem w stanie jej zastąpić. Pan Tomasz jeszcze krótko, proszę, witam. Halo? Witam. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że w Polsce od zawsze niemile widziano prywatnych ludzi, rzemieślników, producentów i ludzi z inicjatywą. Kiedyś byli to spekulanci. Dzisiaj epoka kapitalizmu, mówi się kapitaliści. proszę zwrócić uwagę, jak się mówi o każdej robocie, gdzie robią na drogach, w ogóle czy autostradach, z naciskiem firmy prywatne. Firmy prywatne. I tutaj jest w ogóle działanie urzędników, nienawidzi się tego bystrego człowieka, ciężko pracującego, bo on jest prywatny. Kapitalista, panie Tomaszu, często jak wiemy bez kapitału. Pan Piotr, panie Piotrze, jeszcze pan, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Ja chcę powiedzieć, że właśnie mam takiego kolegę, który pracuje w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w jednym z miast powiatowych w Polsce. Aha. I on przez kilkanaście lat, odkąd ja z nim rozmawiam na temat jego pracy, powiedział, że on bardzo niewiele kontroli przeprowadza, żeby kontrolujący dostał jakąś tam kwotę do zapłaty. I zastanawiam się, ile ludzi jest takich w Polsce, ponieważ no, on to robi i z życzliwości, i z tego, że państwo jakoś tam zbyt wiele może nie zyska na tym, ale on będzie się z tym dobrze czuł i wie, że komuś też pomoże i wokół też pomaga ludziom, którzy gdzieś proszą go o jakieś takie sytuacje. No i życzyłbym sobie, żeby takich ludzi było więcej. Ja wierzę, że może tak jest. Dziękuję. Doktor, dziękuję. Doktor Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa, miesięcznik finansowy Bank. W Polsce małemu i średniemu przedsiębiorcy nie jest łatwo z tego względu, że istnieje gąszcz przepisów prawnych i podatkowych, które stanowią istotną mitręgę i wpływają na wzrost kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Również niewydolność sądów, duże obciążenia podatkowe, które też zmieniają się bardzo szybko w ten sposób, że w zasadzie żaden mały czy średni przedsiębiorca nie jest w stanie nadążyć za tymi zmianami, co wprowadza również pewien chaos, jakiekolwiek strategiczne planowanie. No w zasadzie tego typu działania jak planowanie w Polsce nie jest możliwe. Również w Polsce ze względu na liczne koncesje i ograniczenia taka działalność małego i średniego przedsiębiorcy jest w dużym stopniu utrudniona. Ponownie na antenie pan Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry, jestem. I pan Jakub Bińkowski, analityk Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Witam pana również. Dzień dobry. Na pytanie, czy warunki do prowadzenia działalności gospodarczej poprawiają się, 10% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 90% uważa, że nie. Adam Abramowicz, jakie sprawy najczęściej do pana trafiają? Są takie problemy, wnioski, które powtarzają się, zwróciły pana uwagę, zasłużyły na szybką interwencję? No, najbardziej dotkliwe dla małych i średnich firm są obciążenia ZUS-owskie, czyli ten nieszczęsny ryczałt, który trzeba płacić, czy się ma dochód, czy nie ma. Jest Aha. ta ustawa, która wchodzi w życie od 1 stycznia, jest no, ja to nazywam noga w drzwi, która pierwszy raz temu dogmatowi ryczałtowego ZUS-u zaprzecza, czyli dla małych firm, które mają obrót niski, będzie niższa stawka, ale to jest tylko dla małej części, a i odnosi się do obrotu, a nie do dochodu. No większość jednak tych małych firm, jak przychodzi data płacenia ZUS-u, no to się martwi, skąd ma wziąć dalej na działalność. To jest, ZUS jest jakby podstawowym tematem dla małych i średnich. Mm-hmm. Jeśli chodzi o skomplikowanie prawa, no te uproszczenia są jednak. Może te 10% to jest liczba, która pokazuje być może, że za mało świadomość tych zmian, bo były też głosy słuchaczy, którzy mówili, że zakładali firmę, dostrzegali było prosto. Dostrzegali pozytywy, tak. Tak, oczywiście. Ja myślę, że to z czasem będzie się zmieniało, ale na pewno musi się zmienić stosunek urzędników do przedsiębiorców i to konstytucja biznesu zakłada. Ja mam być tym, który będzie tego strzegł, bo chociaż też mam sygnały, że wielu urzędników już stosuje się do tych zasad i że zupełnie inaczej rozmawia z przedsiębiorcami niż to kiedyś bywało. Tych sygnałów jest sporo, no i na pewno będą wpływały nadal. Już można wysyłać pisma do naszego oddziału w Krakowie, tam będzie oddział wstępnej analizy wniosków, no, można znaleźć w internecie dane i już wpływają poszczególne sprawy indywidualne. W takich drastycznych sprawach, gdzie konstytucja biznesu jest łamana, będę mógł na prawach kuratora występować w postępowaniach administracyjnych. ta gama tematów jest naprawdę, naprawdę duża. Tak, to jest sporo temat... jest przedsiębiorców, którzy wpadli w karuzele VAT-owskie nie z własnej winy i też też ich będę próbował ten temat załatwić globalnie, dlatego że no nie może być zasada taka w Polsce, w państwie prawa. Zresztą potwierdzone to zostało przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, że nie można wymagać od przedsiębiorcy, żeby wiedział. Jest taka reguła organów podatkowych w Polsce, która nie egzekwuje VAT, czyli nie, państwo nie zwraca VAT-u, z takim uzasadnieniem: przedsiębiorca powinien był wiedzieć, a powinien był wiedzieć, że na którymś tam etapie tego łańcucha ktoś nie zapłacił VAT-u. To jest niesprawiedliwe, krzywdzące i tych spraw też sporo. Jakub Bińkowski jest również z nami. Dziś zaczęliśmy od raportu Związku Przedsiębiorców Pracodawców dotyczącego kontroli, sposobu kontrolowania. Co zatem zmienić? Niektórzy postulują może rozwiązać wszystkie instytucje kontrolne, powołać tylko kilka nowych. Znaczy, tutaj jest podstawowe pytanie, jak daleko ma sięgać ta reforma, natomiast na pewno takim generalnym postulatem, który wynika z raportu, jest istotne zredukowanie liczby podmiotów kontrolujących przedsiębiorców, dokonanie przeglądu ich zadań w taki sposób, by do każdej z pozostałych instytucji nie można było przyporządkować jasno i precyzyjnie określone zadania, które ma ona wypełniać, to jest pierwszy element. Drugim elementem jest już tutaj poprawa przepisów szczegółowych dotyczących zakresu uprawnień urzędników w poszczególnych instytucjach i też zakresów przepisów szczegółowych dotyczących tego, co przedsiębiorca musi, a co jedynie powinien zrobić. W taki sposób tę uznaniowość przy urzędników w daleko idącym poziomie ograniczyć. Oraz po trzecie, tam gdzie jest to możliwe, i tutaj wydaje nam się, że to jest też ścieżka, którą warto rozważyć, tam gdzie jest to możliwe, należałoby zabezpieczenie tych słusznych interesów, na przykład konsumentów, czy też bezpieczeństwa określonych produktów zapewnić poprzez po prostu system obowiązkowych ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej, a niekoniecznie dedykowaną instytucję kontrolną. To jest też taki kierunek, w którym my dostrzegamy duży potencjał. No i trzeba zaznaczyć, że te postulaty, które my podnosimy, to nie są rzeczy, które sobie wymyśliliśmy i które wzięły się nie wiadomo. Tak, tak jest w Stanach Zjednoczonych i takie są też zresztą rekomendacje ekspertów organizacji międzynarodowych, takich jak Bank Światowy. Temat rzeka, panie rzeczniku, to już temat na następne spotkanie. Tak, ja tylko chcę bardzo powiedzieć, ciekawy. Będę popierał w pełni te postulaty, bo one naprawdę pomogą w prowadzeniu działalności gospodarczej, temat, zmniejszenie ilości. Temat ciekawy na przyszłość, bo dotyczy nie tylko firm, ale również osób fizycznych. No pewna nielogiczność exit tax, ale o tym może rzeczywiście następnym razem. Jakub Bińkowski, bardzo dziękuję. Adam Abramowicz, rzecznik małych, średnich przedsiębiorców. Tyle na dziś. Dziękuję. Do jutra, proszę państwa, o 12:00 obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Telewizor, laptopa i jeszcze smartfona biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje na Black Week w Media Expert w super niskich cenach. Na przykład laptop Lenovo za 699, telewizor Sharp 48 cali za 1111, złoty iPhone 6S taniej o 400 zł. Przenosimy się na trening naszej kadry pływackiej. Jak ważny jest magnez, mówi olimpijczyk z Rio Filip Wypych. Jako zawodowy sportowiec szczególnie muszę dbać o prawidłową suplementację magnezu. Dlatego wybrałem Nomax Kurcz. Suplement diety Nomax Kurcz dostarcza mi odpowiednią dawkę magnezu wysokiej jakości. Ma też dodatkowe składniki, w tym potas, który korzystnie wpływa na funkcjonowanie mięśni. Skoro Nomax Kurcz zdaje egzamin nawet u sportowców, to mogę go polecić naprawdę każdemu. Nomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Jasmine Levy znów w Warszawie. Tym razem z Polską Orkiestrą Radiową i ze swoim zespołem. Koncert To co najpiękniejsze jesień. Polskie Radio zaprasza. Patronat honorowy Rada Mediów Narodowych. Niedziela, 25 listopada. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Godzina 19:00.